Zofia Bielak i jej zespół z debiutanckiej płyty Therapy. Za nami dwa nagrania o tytułach Shades i Melody. Rozpoczynając dzisiejsze nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie Wyjątkowo z poniedziałku na wtorek w Trójce, mówiłem o pożegnaniu ważnej postaci muzycznego świata. To właśnie teraz ten moment. Głos, który zostanie z nami na zawsze w historii światowej muzyki. Here's one I wrote for my kids. Cool shadows fall through the moonlight. Soft as the breeze through your hair. And smile on your face while you're sleeping. Is the answer to anyone's prayer. Fill your heart for the morning tomorrow. You still got a long way to grow. And the love that you're dreaming will guide you and live like a song in your soul. And darling, if we're not together, there's one thing I want you to know. I love you from here to forever, and be there wherever you go. There are so many feelings to follow, so many chances to take, so many ways you can stumble. Someday your heart's gonna break. Darling, take all the time that you're given. Be all you know you can be. And if you need a reason for living, do it for love and for me. And darling, if we're not together, there's one thing I want you to know. I love you from here to forever, and be there wherever you go. I will love you from here to forever, and be there wherever you go. From here to forever. Jak mówił na początku, to piosenka, którą napisałem dla swoich dzieci. Chris Christopherson odszedł w wieku 88 lat. Artysta wielu scen, także aktor. W latach 70. właściwie zaczął grać w filmach. Grał w tych filmach w dekadzie lat 70., 80., nawet jeszcze w latach 90. Z tych ról filmowych ja najbardziej pamiętam oczywiście Gumową kaczkę i konwój, powtarzany co jakiś czas przez polską telewizję, ale największe uznanie krytyków to przyniosła mu rola oczywiście w Narodzinach Gwiazdy w 76 roku. Za tę rolę artysta otrzymał Złoty Glob. A płyta, której dziś słuchamy w audycji Mało Obiektywnie, Closer to the Bone, to jest ciekawa historia, proszę Państwa, bo 28 września 2009 roku ukazał się ten album, a dokładnie 15 lat później, co do dnia, 28 września 2024 roku odszedł Chris Christopherson. I pomyślałem sobie, że właśnie ten album dziś przyniosę. Dziś wspólnie go posłuchamy na antenie Trójki. Na tym albumie krótkie utwory, bo to zwykle przecież tak to zawsze było, prawda? W muzyce country albo zbliżonej do muzyki country twórczości całej tej grupy artystów sięgających po te jakże różne inspiracje. Na tym albumie Closer to the Bone z 2009 roku Chris Christopherson zamieścił dwie szczególne piosenki. Jedna z nich nosi tytuł Good Morning John. Tak, mają Państwo rację. To jest utwór napisany na cześć Johnny'ego Cash'a. Piosenka, która powstała jeszcze w latach 70. A ten drugi szczególny utwór nosi tytuł Sister Sinead. I to jest z kolei utwór poświęcony Sinead O'Connor. Good morning, John. Ain't it great to see your future shining brighter in the naked light of day? You made it, son. But I confess there was a time or two I thought that you might let it slip away. I love you, John. In the cold and holy darkness, you were always shining brighter than a star. God bless you, John, for the love and joy you've given and the living inspiration that you are. You scared me, John, 'cause you crossed so many borders into danger with a price upon your head. They got you, John, and it hurt to see so many friends who ran along beside you lying dead. I know you, John. There ain't nothing you can't handle now, 'cause there ain't nothing bigger than your heart. Keep smiling, John, for you owe it to the others and the dark and holy wonder that you are. Hang in there, John. It's a rocky road to glory, but the straightest and the strongest will survive. Keep smiling, John. We won't make it there tomorrow, but today let's say we're lucky we're alive. I'll see you, John, though the best of good intentions have a way of getting scattered by the wind. I mean it, John. You can lose your mind or memory, but you ain't gonna lose me as your friend. Good morning, John. Good morning, John. I'm singing this song for my sister Sinead, concerning the god-awful mess that she made when she told him her truth just as hard as she could. Her message profoundly was misunderstood. There's humans entrusted with guarding our gold, and humans in charge of the saving of souls. And humans responded all over the world, condemning that bald-headed brave little girl. And maybe she's crazy and maybe she ain't, but so was Picasso and so were the saints. And she's never been partial to shackles or chains. She's too old for breaking and too young to tame. It's asking for trouble to stick out your neck in terms of a target, a big silhouette. But some candles flicker and some candles fade, and some burn as true as my sister Sinead. And maybe she's crazy and maybe she ain't, but so was Picasso and so were the saints. And she's never been partial to shackles or chains. She's too old for breaking and too young to tame. Good morning, John, Sister Sinead, utwory dedykowane Johnemu Cashowi i Sinead O'Connor z płyty Closer to the Bone Chrisa Christophersona z 2009 roku. No to teraz w trójce w audycji mało obiektywnie Johnny Cash i Sinead O'Connor. Hello out there, this is planet Earth, calling, calling, calling, calling, calling. Hello out there, our network is falling, falling, falling, falling, falling. We're the third from the sun, we are blue and white, spinning, spinning, spinning, spinning. If you wish upon a star, wish upon us tonight, we're dimming, dimming, dimming. Hello out there, we're in the Milky Way, sailing, sailing, sailing, sailing. In this final fight for life and peace, we're failing, failing, failing, failing. Hello out there, you see a morning star, gaining, gaining, gaining, gaining, gaining. And the Alpha and Omega will be raining, raining, raining, raining, raining. And the die is cast, and the lines are drawn, and the time is soon to be. When the angels sound their seven trumpets across the land and the sea, and the king will come and reign a thousand years and restore his earthly realm. And there will be no night, for he will be our light throughout eternity with him. Hello out there, hello out there, hello, hello, hello, hello, hello. Johnny Cash, Hello Out There, to z tegorocznej płyty Songwriter i Sinead O'Connor, You Made Me the Thief of Your Heart, sprzed 30 lat z pamiętnego filmu In the Name of the Father, ze ścieżki dźwiękowej do tego ważnego obrazu. Sinead O'Connor i Johnny Cash dziś w audycji Mało Obiektywnie. Przy okazji pożegnania Chrisa Christophersona. Pamiętają Państwo nazwisko takiego pianisty, który się nazywa Patryk Kraśniewski? Mogą Państwo nie pamiętać, bo nasze spotkanie w Trójce to ostatnie miało miejsce, o ile się nie mylę, to tak z 9 lat temu, przy okazji płyty Less is Bless. Wtedy tria Patryka Kraśniewskiego. Rozmawialiśmy wtedy, z tego co pamiętam, w audycji Mało Obiektywnie. Wtedy jeszcze w sobotni wieczór, to była płyta nagrana w składzie Patryk Kraśniewski na fortepianie, facioli wtedy, tym takim brzmiącym dość charakterystycznie instrumencie. Na perkusji Jerzy Markuszewski i na różnych instrumentach elektronicznych i kontrabasie Piotr Lewańczyk. To wtedy był skład tria Patryka Kraśniewskiego. Patryk przygotowuje obecnie płytę solową, która mam nadzieję ukaże się jeszcze w tym 2024 roku. Kolejne nagrania się pojawiają. A dziś w Trójce za chwilę na antenie w audycji Mało Obiektywnie dwa z tych nowych nagrań Patryka Kraśniewskiego. Runway of Freedom i Spitsbergen. Patryk Kraśniewski, Runway of Freedom i Spitsbergen. To jeszcze do kompletu brakuje nam Breaking Point. To jak na razie trzy utwory, które zapowiadają nową płytę artysty. Mam nadzieję na spotkanie z Patrykiem w którymś z kolejnych wydań audycji Mało Obiektywnie i na rozmowę o tej solowej płycie, która zbliża się coraz większymi krokami. Na zakończenie audycji Mało Obiektywnie już odkładamy nowości. Sięgam po płytę, która ukazała się w tym roku. Miała swoją koncertową premierę w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bo to płyta Comeback. Płyta z muzyką Henryka Miśkiewicza, nagrana przez maestro Miśkiewicza i Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Thank you. przetarg i przed wejściem zgaś. Henryk Miśkiewicz, Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy z płyty wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. To kompozycje Henryka Miśkiewicza sprzed lat, nowe aranżacje, nowe wykonania, pełne werwy, co było szczególnie słychać na koncercie premierowym tego albumu w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Studiu Polskiego Radia. Na zakończenie płyta sprzed kilku lat, dokładnie z roku 2017, płyta Pawła Ignatowicza. To jest gitarzysta, który od prawie 20 lat mieszka w Nowym Jorku, co jakiś czas przyjeżdża do Polski, również na koncerty. I mam nadzieję, że w jednym z najbliższych wydań audycji Mało Obiektywnie z Pawłem Ignatowiczem porozmawiamy sobie i o tym Nowym Jorku, i o tych polskich koncertach, i o zbliżających się premierach jego nowych albumów. Podobno ma być ich więcej niż jeden. To na dziś ode mnie tyle w tym wyjątkowym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie z poniedziałku na wtorek. Słyszymy się już niedługo, po 15 w audycji w tonacji trójki. Many Miles Away, Paweł Ignatowicz z płyty Here and Now, a ja już Państwu dziękuję za to spotkanie. Kłaniam się, do usłyszenia, Mariusz Owczarek.